słuchawki Bluetooth teraz za jedyne 39 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Sąsiad dziś bezżonny. Wyjechała do sanatorium. I teraz sam muszę kupić jakiś magnez. Niech sąsiad kupi Neomag Cardio. Suplement diety Neomag Cardio. Zawiera oprócz magnezu inne ważne składniki. I cena w sam raz dla seniora. Neomag Cardio. Więcej niż magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 30 listopada, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Szczegóły w sprawie szczepień na koronawirusa mamy poznać w tym tygodniu. Pobrexitowe rolnictwo na Wyspach ma być bardziej ekologiczne. Zaostrza się konflikt Chin z Australią. Tym razem podsyciło go zdjęcie na Twitterze. W tym tygodniu zostaną zaprezentowane szczegóły dotyczące szczepień na koronawirusa. Rzecznik rządu Piotr Miller zapowiedział, że kalendarz związany jest z wprowadzaniem szczepionki do obrotu. Wszystko zależy od tego, kiedy ostatecznie firmy otrzymają dopuszczenie do szczepionek, że będzie można je wprowadzić na rynek medyczny. My jesteśmy już w tej chwili przygotowani, jeżeli chodzi o system dystrybucji, i w tym tygodniu przedstawimy dokładny harmonogram działań w tym zakresie. Rzecznik rządu zaapelował o nielekceważenie objawów zakażenia i zgłaszanie się do lekarza. W wielu przypadkach pacjenci zbyt późno trafiają do szpitala, często w bardzo ciężkim stanie. Dlatego, żeby zmniejszyć liczbę zgonów, Ministerstwo Zdrowia wprowadziło system domowej opieki medycznej dla zakażonych. Stan zdrowia będzie monitorowany przez pulsoksymetry, które chorzy dostaną do domu. W programie automatycznie będą osoby po 55 roku życia z dodatnim wynikiem testu na koronawirusa. Kopalnia soli w Bochni zdecydowała na co wyda kolejne rządowe pieniądze. W piątek Sejm uchwalił ustawę, która gwarantuje 173 miliony złotych dotacji dla najstarszej polskiej kopalni. Pieniądze będą przekazywane co roku przez najbliższe 7 lat. Jak mówi prezes kopalni Maciej Kuszlik, dotacja umożliwi przede wszystkim zabezpieczenie zabytków. Jeżeli chodzi o takie bieżące sprawy, które najbardziej wymagają wkładu finansowego, jest to stacja osuszania. Jak wiemy, słodka woda bardzo degraduje tą kopalnię naszą, stąd mamy nadzieję, że przy pomocy tych zwiększonych środków uda nam się w tym kierunku coś zrobić, bo jest to bardzo istotna rzecz ze względu na bezpieczeństwo oraz kopalni i z drugiej na niszczenie zabytków, z których nasza kopalnia słynie. Podobne 7-letnie dofinansowanie dostanie też kopalnia soli w Wieliczce. Po Brexicie angielska wieś ma się stać bardziej ekologiczna. Rząd Borisa Johnsona opublikował zarysy nowego systemu, który zastąpić ma istniejący obecnie mechanizm unijnych dopłat dla rolników. Pobrexitowe reguły będą wchodzić w życie stopniowo, a na początku Londyn pokryje farmerom straty wynikające z utraty środków unijnych, ale za 8 lat reguły zmienią się już zupełnie. Nieważne ile masz ziemi, ważne jak ją wykorzystujesz. Taka ma być logika nowego systemu. To szansa na zmianę kierunku, by znów zrobić więcej miejsca dla natury. Mówi BBC minister rolnictwa George Eustace. Dziś na podstawie zasad unijnych z dopłat korzystają m.in. królowa Elżbieta II, milioner James Dyson czy książę Khalid al-Saud. A głosy, że to system nieefektywny czy też niesprawiedliwy, słychać nie tylko ze strony zwolenników Brexitu. By nie stracić pieniędzy, rolnicy będą się musieli dostosować. Funty będą do nich trafiać, jeżeli przejdą na technologie sprzyjające ekologii i zapobiegające powodziom, jeżeli sadzić będą więcej drzew i poprawiać warunki, w jakich żyją zwierzęta. Ale są obawy. Tempo i skala zmian niepokoi Lynette Butters, szefową Narodowego Związku Farmerów. Te radykalne zmiany ogłaszane są na miesiąc przed końcem okresu przejściowego. Pierwsze wejdą w życie już w przyszłym roku. Dodajmy, że plan konserwatystów zyskał ostrożne poparcie organizacji ekologicznych. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Pogłębia się konflikt Chin z Australią. Premier Australii Scott Morrison potępił dziś umieszczenie przez jednego z rzeczników chińskiego MSZ-u w mediach społecznościowych zdjęcie mającego obrazować zbrodnie popełnione przez australijskich żołnierzy na ludności cywilnej w Afganistanie. Według rządu w Canberrze i tamtejszych mediów to fotomontaż. Australia żąda przeprosin od chińskich władz. Na zdjęciu umieszczonym dziś przez Jolly Dzień jednego z rzeczników MSZ Chin na jego oficjalnym koncie w serwisie Twitter widać australijskiego żołnierza przystawiającego nóż do gardła afgańskiego dziecka trzymającego jagnię. Zdjęcie w opinii australijskiego rządu, tamtejszych mediów oraz ekspertów zajmujących się fake newsami jest fotomontażem. Władze Australii zażądały od Chin oficjalnych przeprosin. Rzecznik chińskiego MSZ w opisie zdjęcia potępił zaś zbrodnie wojenne dokonywane przez australijskich żołnierzy na ludności cywilnej w Afganistanie. W piątek władze Australii ujawniły, że 13 żołnierzy sił specjalnych objętych jest śledztwem dotyczącym możliwego nadużycia siły podczas misji w Afganistanie. Tymczasem relacje Australii i Chin pogarszają się z tygodnia na tydzień. Chińskie władze wprowadziły szereg restrykcji ekonomicznych i ceł na towary importowane z Australii. Od weekendu australijskie wina objęte są w Chinach stawką celną sięgającą nawet 212%. Powodem znacznego pogorszenia relacji jest m.in. apel australijskich władz o niezależne śledztwo w sprawie przyczyn pandemii. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Adam Malecki. Na początek Ekstraklasa i 11. kolejka, w której dzisiaj w Gdańsku Lechia przegrała 0-1 z Lechem. Decydującego gola strzelił w 84. minucie z rzutu karnego Mika Lisak. I dał kolejorzowi pierwszą wygraną w lidze od 4 października. W tabeli prowadzi Raków Częstochowa, Lechia jest szósta, Lech dziewiąty. 12. miejsce po 11 kolejkach zajmuje Wisła Kraków. Pod Wawelem doszło do zmiany trenera. Artura Skowronka zastąpi duet dotychczasowych jego asystentów. Kazimierz Kmiecik i Grzegorz Mokry. W piątek przejdą pierwszy test na ławce, zadebiutują w derbach z Krakowią. Jutro piłkarze w Europie zagrają w kolejnych spotkaniach Ligi Mistrzów. W szeregach Bayernu Monachium w meczu z Atletico Madryt zabraknie Roberta Lewandowskiego. Będzie odpoczywał, bo też Bawarczycy zapewnili sobie już awans do kolejnej rundy. A w meczu Lokomotivu z Salzburgiem nie zagra Grzegorz Krychowiak, który ma koronawirusa. W koszykówce reprezentacja Polski grała w eliminacjach Mistrzostw Europy i przegrała 72-78 z Izraelem. Michał Michalak żałował, że nie udało się odrobić strat. Cały mecz było blisko, to było zacięte spotkanie. Izrael przez większą część meczu miał przewagę, my goniliśmy. Były momenty, że wróciliśmy już praktycznie na remis. Coś nam zabrakło, nie kończyliśmy akcji, kiedy byliśmy blisko i mimo to, że graliśmy dobrze, agresywnie, zabrakło tych detali, żeby odnieść zwycięstwo. Polacy mają na koncie 2 zwycięstwa i 2 porażki i zajmują 2. miejsce w grupie. Izrael z kompletem punktów zapewnił już sobie awans. W siatkówce w Ekstraklasie siatkarek wygrane łódzkich klubów. ŁKS wygrał u siebie z Eneo PTPS-em Piła 3-0, a Grod Budowlani pokonali we Wrocławiu Wolej 3-2. Jutro więcej słońca na południu, poza tym chmury, deszcz i deszcz ze śniegiem. Minus 2 stopnie w Przemyślu i Rzeszowie, plus 1 w Warszawie i plus 4 w Szczecinie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Gdzie ty jesteś, Marian? Barbara, gdzie mam być? W Media Expert jestem, bo Black Friday do poniedziałku przedłużyli. Ale tu się dzieje! Black Friday w Media Expert. Przedłużamy do poniedziałku. Setki rewelacyjnych okazji. Na przykład srebrna zmywarka Bosch teraz za jedyne 1333 zł. I depilator świetlny Babyliss teraz za jedyne 699 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Przy okazji chcę zapytać o suchość w ustach. Dokucza mi tuż po przebudzeniu, ale też w ciągu dnia. To może być kserostomia. Dotyczy wielu osób, choć rzadko zgłaszają się z tym do lekarza. Popijam wodę, ale suchość szybko wraca. Proszę kupić w aptece spray do ust Kserostemin. To wyrób medyczny, który nie tylko nawilża jamę ustną, ale zapobiega jej wysychaniu. Dzięki temu Kserostemin daje naprawdę długotrwały efekt. Proszę spróbować. Faktycznie od razu lepiej. Nie wiedziałam, że jest takie proste rozwiązanie. Suchość w ustach minie po Kserostemie. 45. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. 8-12 grudnia. Gdynia w internecie. Festiwalowa platforma online. Filmy, spotkania, dyskusje. Szczegóły na www.festiwalgdynia.pl. Patroni medialni. Telewizja Polska. Radiowa Jedynka. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Rzeczpospolita. L. Gala. Super Express, miesięcznik Kino, Filmweb, Onet. Polskie kino w najlepszym ujęciu. A w taką pogodę co bierzecie na odporność? To co zawsze. Rutin. Rex, cicho. A myślałaś o witaminie D3 i cynku? No jest potrzebna, ale kto by tam łykał tyle tabletek? A my zmieniliśmy na Rutina C Max D3. Jedna tabletka zawiera wysoką dawkę rutozydu, witaminy C i cynku. No i oczywiście witaminę D3 na odporność. Aż 2000 jednostek w jednej tabletce. Biorę suplement diety Rutina C Max D3 i czuję się świetnie. I cena jest bardzo przystępna. To już wiem, co od dzisiaj będziemy stosować. Rutina C Max D3. Odporność na potęgę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z Trójką. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszyn-Wróblewski. Na dziś chciałbym Państwu zaproponować coś w rodzaju bigosu staropolskiego, a może to będzie groch z kapustą, czyli taka potrawa, że jak sięgniemy łyżką, to nigdy nie wiadomo, co na nią się załapie. Może być kawałek kiełbasy, może być suszona śliwka i podobnie będzie i z nagraniami. Z wszystkich możliwych wsi nie chcę się zastanawiać, żeby taki czy inny temat miał akurat dzisiaj jakąś charakterystyczną cechę czy przewagę. Po prostu najzupełniejsze rozmaitości. I na początek. Początek kariery niejakiego pana nazwiskiem Wayne Shorter. To był bardzo dziwny początek, bo pierwsza praca, jaką Shorter otrzymał, to był angaż do orkiestry Maynarda Fergusona. Wytrzymał tam jedynie 3 tygodnie. Po prostu dostawał piany na gębie, że musi przez 2 godziny grać wiecznie te same nuty, a w nagrodę może zagra jakiś mały fragmencik improwizacji. Wyszedł z orkiestry, nie mając żadnych planów, ale tu miał los szczęśliwy, bo akurat zwolniło się miejsce w grupie Jazz Messengers po Benem Golsonie. No i do Messengersów Shorter rzeczywiście przyschnął na długo, tego było chyba więcej niż 5 lat, ale nawet nie to mnie interesuje. Interesuje mnie pierwsza płyta sygnowana jego nazwiskiem o tytule Introducing Wayne Shorter, czyli wprowadzając, przedstawiając pana Shortera. I popatrzmy, kto na niej jeszcze grał. Na trąbce Lee Morgan. Oczywiście Wayne Shorter grał na tenorze. Dalej Wynton Kelly przy fortepianie, Paul Chambers bas i Jimmy Cobb perkusja. Na płycie znalazło się kilka własnych utworów Shortera już o takim dziwnym, charakterystycznym posmaczku, ale znalazł się i standard. I to jeden z tych, którzy nowocześni jazzmeni omijali jak najdalej się da. Dlaczego? Może o tym opowiem potem. Jest to w każdym razie tak czy inaczej sławetny Mackie Maher z opery Za 3 grosze. To był mniej więcej wierzchołek lat 50. pierwsza płyta sygnowana nazwiskiem Wainshortera, czyli Introducing Wainshorter. No i wspaniała gromadka muzyków, najlepsi z tamtych czasów. Lee Morgan na trąbce, Wynton Kelly fortepian, Paul Chambers bas. Proszę zwrócić uwagę, że jak on pięknie potrafił grać sola smyczkiem. No i wreszcie Jimmy Cobb za perkusją. A dlaczego właśnie ten temat? Nie wiadomo, troszeczkę przez przekorę, ponieważ już w tamtych czasach był to temat oklepany, ograny tak piekielnie, że jazzmeni nie chcieli po niego sięgać, zwłaszcza, że nie odznacza się on jakąś szczególnie ciekawą harmonią prowokującą do takiego czy innego grania. Po prostu są takie tematy, których nie chce się już więcej eksplorować, no chyba, że ktoś ma na to jakiś szczególny pomysł. Tak jak na przykład aranżer i lider Manhattan Jazz Orkiestry, pan David Matthews, który znacznie, znacznie później pozwolił sobie na taką wersję tego samego tematu. była Manhattan Jazz Orchestra, a partie solowe Lou Soloff na trąbce, Chris Hunter saksofon alt i David Matthews fortepian. On także był liderem, no i jednym, jedynym aranżerem tej orkiestry, o niebywałej, jak się na pewno sami przekonaliście, fantazji. Z tak prostego utworku zrobić tak skomplikowaną harmonicznie sprawę, to naprawdę trzeba mieć dobrze poukładane w głowie. No, ale ma być dzisiaj, drodzy Państwo, groch z kapustą, czyli diametralnie zmieniamy w tej chwili temat. Chciałbym sięgnąć do płyty, którą swego czasu chyba troszkę przegapiłem. Oczywiście prezentowałem ją Państwu, ale im dłużej tego słucham, tym bardziej mi się to podoba. Jest to płyta laureatka, nie wiem, czy tak można powiedzieć, bo to nie ona zdobyła jakiekolwiek laury, tylko ona stanowiła laur dla kogoś, kto go zdobył, czyli konkretnie dla pianisty Adama Jarzmika. Pianisty i kompozytora, który wygrał konkurs bielskiej zadymki jazzowej. I popatrzmy, kogo miał w składzie. Jakub Łępa na saksofonie tenorze, Paweł Palcowski na trąbce, przy fortepianie, jako się rzekło, Adam Jarzmik, Maciej Kitajewski na basie i Piotr Budniak perkusja. No i proszę, posłuchajcie sami, te kompozycje naprawdę są fantastyczne. był pianista i kompozytor Adam Jarzmik i jego piątka Jakub Łępa na saksofonie, Paweł Palcowski trąbka, Maciej Kitajewski kontrabas, Piotr Budniak perkusja. A ja w tej chwili sięgam po kolejną płytę o zupełnie innym charakterze. Też ona już sobie ładnych parę latek liczy, ale akurat wpadła mi w ręce i doszedłem do wniosku, że warto ją przypomnieć. To jest dzieło Jana Rejnowicza, grającego na fortepianie czy też wszelkich potrzebnych klawiaturach. Dalej Marcin Wondołowski, który chyba wtedy dopiero debiutował gdzieś na gitarze. I wreszcie Karol Kozłowski na basie i Tomasz Łosowski za perkusją. I jest to właśnie jego kompozycja zatytułowana Song for Monica. We'll be right back. Jan Rejnowicz, klawiatury wszelakie, Marcin Wondołowski, gitara, Karol Kozłowski, bas i Tomasz Łosowski, perkusja. Song for Monica. A my znów zmieniamy podwóreczko na to amerykańskie, chociaż nie do końca amerykańskie. Nie wiem, czy państwu cośkolwiek mówi w tej chwili nazwisko Helen Merrill. To była wielka gwiazda w latach 50. Uchodziła za takie uosobienie śpiewania kulowego, spokojnego, z przydechem. To robiło wrażenie, to się powszechnie podobało, a jej największym chyba osiągnięciem tamtych czasów było nagranie płyty z orkiestrą prowadzoną przez Gila Evansa, który oczywiście dokonał też wszelkich możliwych aranżacji. Nie wiem, dlaczego ta płyta gdzieś poszła w zapomnienie, ale na szczęście przypomnieli sobie o niej Japończycy już grubo, grubo, grubo później, nieomal w dzisiejszych czasach, i postanowili to wszystko nagrać od początku do końca jeszcze raz u siebie. Nie wiem, czy w Tokio akurat, ale prawdopodobnie tak. I oczywiście z tą samą Helen Merrill i z tym samym Gilem Evansem. A więc proponuję posłuchać państwu jedno z tych starych, nowych nagrań Where Flamingos Fly. Śpiewała Helen Merrill, grała orkiestra Gila Evansa i oczywiście była to jego wspaniała partytura Where Flamingos Fly. A my na koniec mamy jeszcze jeden temacik nazwany Five. I właśnie to Five skłoniło mnie, żeby wybrać to nagranie do dzisiejszego programu. W Ty macie same kwintole. Nie wiem, czy państwo wiecie, co to znaczy. 5 równiutko odegranych nut na 4 uderzenia rytmu. Wyliczyć to jest po prostu rzeczą niesamowitą i ten temat rzeczywiście robi piekielne wrażenie, aczkolwiek później rzeczy dzieją się już najzupełniej normalnie. Autorem i liderem tego nagrania jest Bill Evans. Pianista Bill Evans, nie mylić z saksofonistą, a towarzyszy mu o dziwo nie, jak to zwykle bywało, trio, ale kwintet. A w tym kwintecie Tom Harrell, grający na trąbce, Larry Schneider, saksofon, oczywiście Bill Evans przy fortepianie, Mark Johnson, perkusja i Mark Johnson, kontrabas, Joela Barbera, perkusja. No oczywiście. A ja już na zapas nieco żegnam się z państwem. Były to 3 kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn Wróblewski. Thank you.